بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أب درسي ديوم درسي صوم از كتاب الصوم در باب ديوم مجرم إن شاء الله در باري عذر هاي كي براي آدم روزه خوردن را جائز مگردانه عذر هاي كي سبب جائز بودن روزه خري هست چه عذر ها هست كي انسان میتونه روزه بخره ان شاء الله بالتفصيل همین عذرها را میگیریم. مؤلف میگوید الباب الثاني باب دوم في الاعذار المبيحه للفطر ومفطرات الصائم. ده باب دوم در باب عذرهایی که روزه خوردن را مباح و جایز قرار میتیه، عذرهایی که روزه خوردن را اجازت میتیه و مفطرات الصوم و شکننده های روزه، یا که شکننده های روزه دار روزه روزه دار را میشکستگی. چه چیزا روزه را میشکنه میخونیم و عذرهایی که جایز است که آدم روزه بخوره در ماه رمضان روزه خیر باشه به قوله. خب بعضی ها در این باب خیلی متساهل شده گن، سهلنکاری کرده گستن، به خاطر همین احکام شریعت در این باب دونستن به حد مهمه، زیرا بعضی ها به کمترین عذر روزه میخورن، کمترین عذر که کار میکنن گفته و مشغولی به کارم گفته، در کار از کار جواب گرفته نمیتونم گفته روزه میخورن، آیا کارشون جایز است یا نه. با عکس اینها کسانی هست که عذر دارن، بیمارن، مثل کلان سالها، اینها راضی نمیشوند که روزه بخرن. سالها گرفتیم میگم اگر حاضر بخریم، در حالی که شاید روزگیری سبب یه باره بیماریش زیاد بشود یا اصلا روزه گرفته نمیتونه، با وجود این روزه نمیخره. این هم خطا هست، زیرا همون اللهی که امر کرده است به روزه داری باز همون اجازه داده است چند نفره که روزه بخورن، چند نفر اجازه داده است که روزه را بخورن و در جاش یک روز دیگه یا قضا بدارن. اگر وقتی میتونید که در زمستان مثلا وقتی که شب روزها کلته است و روزها گرمی بد نیست، یا اینکه مثلا چی فدیه بتین در مقابل روزه فدیه بتین. زیرا در اصل اسلام یا خیر آدم یا آدم روزه میگرفت، آدمی سازم سالیمم، یا روزه می گرفت یا طعام می داد، بعد روزه فرض قطعی شد، مگر برای کسانی که اصحاب اعذارش بگن، یعنی کسایی که عذر دارن، کسایی که اجازت شده براشون روزه خری به خاطر عذرهای. خوب میگد المسألة الاولى الاعذار المبيحة للفطر في رمضان، عذرهایی که مباح و جایز می دانه، جایز می گردانه روزه خوردن را در ماه رمضان. بقياد يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية، مباح جائز است خوردن روزة بيكي از عذرهاي در آينده ذكر مشودگي. خوب چند عذر ذكر ميكنه، يكي از امينها كي باشه براي آدم جائز است كي روزة شا بخره، مثلا مختصرش انسان اگر بیمار باشه یا خیلی کلان سال باشه یا انسان در سفر باشه یا زنی که حیض نفاس شدگی هست، زنی که حیض نفاس است یا زنی که حامله دار است و یا شیردهنده هست، همین عذرها هست، بیماری، کلانسالی، مسافری، حیض نفاس بودن، شیردهندگی، شیر دادن و یا اینکه حامله بودن، خلاصه همه اینا عذرهای مباح میگردانه روزه خوردن را، برای اینها روزه گرفتن واجب نیست و شرطهایش. خب اولین کسی که روزه خوردنش جایز هست که روزه بخوره، المرض و الکبر، بیماری و کلانسالی، بیمار شدن. اگه چه خیلی بیماری هست میایه، هر بیماری نه، آدم اگر گریب شوه روزه بخوره نه، و الکبر و کلانسالی، هر کلانسال هم نه، اما کلانسالی که کلانسالی هست که فرتوده شده است روزه گرفتن براش قینه، انا اینها در روزه خوردن جایز است. خب مؤلف میگد فیجوز للمریض الذي يرجى برؤه الفطر فاذا برئ وجب عليه قضاء الايام التي افطرها. پس جایز است برای بیماری که امیدی ساز شوی هست به خوردن. بیماری هست جایز است برای بیماری که امید کرده می شود، یرجع امید بر ساز شوی سلامتیش ساز می شود. الفطر یعنی بر روز آخری سلامتیش خوب می شود، برای ای جایز است که روزه بخره. فقط فاذا برئه، وقتی که ساز شد، وجب علیه، واجب است قضا داشتن روزهایی که خورده است. خب یا انسان بیماره، یا بیماری رمضان به او ضرر میکنه، یا اینکه اگر روزه بخره ساز می شود، مثلا در روزه ماه رمضان بخره اگر مثلا ساز می شود، در همین تایستان مثلا گرفته نمیتونه، لکن زمستان در مثلا میتونه، خب پس ساز می شود. یا اینکه مثلا ساز که شد در این حالت، یا پس اگر انسان مثلا اپیلت شده است، یا بعضی آدم ها بعضی کسل های سخت گذراندگیان که اینها باید بخرن تا اینکه ساز شوند، خیلی میشه که روزه بگیرن. انا اینها در چی هست؟ برای قدر ایره خوردن روزه خیری سبب چی میشه؟ سبب ساز شویش سلامتیش خوبتر میشه. تمام ایده واجب است که بخره، و بعد از اینکه ساز شد با قوت که شد، بعد همون روزهایی که روزه خورده او را روزه قضا میداره. خب یعنی بیماری که با خوردن سلامتیش خوب بشه، در حال ایره چی میگیم؟ بخره. مثل این بعضی آدم های کرونا ویروس شده گست، نو از کرونا ویروس خیلی دشواره، مثلا یه نوعی سختش در ماه رمضان، پیش رمضان مثلا نوعی کرونا ویروس ساز شد، یکی باید بخره که مثلا با بقوت شود. تمام در اینه روزه گرفتن واجب نیست، به شرطی که در حقیقت طبیب های باوری مسلمان یا طبیب امین و باوری و مشورت دادن که تو روزه گرفتن ضرر میکنه، روزه بخری برای مناعه و چیز ارگانیزم این وای قبل بقوت شدن روزه بخری. انا می حالت ده جایز است. دلیل چیست؟ دلیل قوله تعالی در همون آیاتی که روزه رو فرض کرد که ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، در همون آیاتی بعدش الله میگد ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. روزه ماه رمضان روزهای شمار است، یک ماه هر کی بیمار باشه از شما، آیت صریح است، بیمار باشه او علی سفرین یا اینکه مسافر باشه، فعدت من ایام اخر، پس روزه داشتن چند روز است از روزهای دیگر. بازی بیمار در این ماه رمضان در حالی که بیمار است، در این حالت چی؟ در این حالت این آدم در اینجا روزه نمیگیره، بلکه روزه میخوره و فقط یک روزهای دیگر را، اما چند روزی که روزه خورده بعدی که ساز شد به میگیره، یا مسافر است از مسافرت برگشت به میگیره. خب و قول تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کی از شما ماه را دید پس او روزه بداره، و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، پس هر کی بیمار باشه یا در سفر باشه پس عده یعنی چند روزه، پس چند روزی از روزهای دیگر روزه داشتنی او، یعنی چند روز پس در روزهای دیگه میگیرم. خب اکنون کدام نوع بیماری سبب جایز بودن روزه خیریه؟ میگد والمرض الذي يرخص معه الفطر والمرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. همون بیماری که رخصت داده میشه روزه خیری، همون بیماری هست که دشوار است، مشقت قینه روزه گرفتن به سبب همین بیماری. برای آدم روزه دار روزه گرفتن قین باشه، مشقت باشه، اما سردرد باشه دخلی نداره، گریب باشه مثلا دخلی نداره، یا دندان درد. همو بیماری که روزگیری سبب قینش میشه، سبب بیماریش عباره زیاد بشه، سبب بی‌طاقتیش میشه همو، اما درد عادی یا که بیماری هایی که دخلی نداره به روزگیری، این حالت جایز نیست روزه خوردن. اما المريض الذي لا يرجى، خب اذا برای همین خلاصه کدام نوع بیماری؟ میگه همو بیماری که روزداری سبب مشقت و دشواری و قینی یا سبب یواره بیماریش میشه. خب انسانی بیمار دو نوعه، بیماری هست که امید ساز شوی هست، یک فدیه نمیته بلکه روزه را میخره، بعد یه ماه دو ماه که ساز شد رمضان قضا میداره، یکم قسم بیمار همین. قسم الدين شمالي في مجد. واما المريض الذي لا يرجى برؤه امو بيموريكي بيموريش اوميدي سلساوي نيست اوسا بيسي كسالي قان مثلا ديگا توبا چوان دانيست او مثلا بعضي كسال هو يسكي ديگا او دامو مبتلوش ديگا سان او بايد همه وقت كم كم او بخيرا مثلا احتاج هم كم كم با او دورا اي ديگا نادا تويسون زمستون مثلا روزا گرفته نميتونه و اوميدي سلساوي هم نيست. اوميدي سلساوي يعني چي؟ يعني مثلا 5-6 سال آينده ده هاري سوشته نيست يوكي 3 سال آينده توست فيداني نيست يا كسالي هاي مزمنش میگن یعنی بر دوام یه زمانی دروز میشه دیگه خب هیچ کار میکنه میگد اما بیماری که امیدی ساز شویش نیست او العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير یا شخصی که عاجز است از روزه گیری عجزی که مستمر است یعنی بر دوام عاجز از روزه گرفتن نمیتونه و عاجزیش همیشگی مثل آدمی کلان آدمی 60 70 80 داد در اومده دیگه تمام روزه گرفتن نمیتونه خب این دیگه امیدی سوشیوی هم نیست که دیگه دوباره مثلا جوان نمیشه که بگیم روزت قضا بیدار. انا اینا چکا میکنن؟ میگد فإنه یفطرو بیماری که بیماریش ساز شدنی نیست مثل کسال قند احتیاج با کم کم آخری داره یا مثلا گم کسال های شیش یا که مثلا یا گم که مهم هر کسالی که و بسیار به او زندگی کده نمیتونه به او استاده نمیتونه باید 5-6 ساعتی 5-6 ساعت پس مثلا آب بخورن یا یعنی اینکه مثلا یک نوع باید دارو استفاده ببرن برای مثلا نفس چون هویشیدن اینه وای به هر حال همو بیماری هایی که مثلا امیدی سوشوی نیسته مثلا بردوام قطعی آدم میستدن یا یعنی اینکه آدمی که عاجیزه مثل کلان سال اینها چیکار میکنن؟ اینها میگن روزش رو نمیخرن اگر افتو تلالی بد چون ای حالت گناهگار میشه اگر رفت مسافر دیگه اگر روی کنه بگیره و کم پیره که مثلا دیگه روزا بگیره و پیشین شوه یا که عصر شوه دیگه خوشش بره و یا حالش خیلی بد شوه ای حالت گناهگار میشه دیگه باید رو پگه دیگه روزا نگیره یا روز خیلی تجربه کرد نشد دیگه نگیره باید یا بیماری که همین خیل مثلا مثل گفتیم قصر قند این باید کم کم آب بخری و مثلا اگه اون دارو باید استفاده برن خب اینها روزا میخورن بلکه واجب خوردن ولكن چیکو میکنن میگد ولا يجب عليه القضاء اخل بیماری را قضا دیگه واجب نیست برای چی برای کسلی این همیشه هست امید سوز شوی دیگه نیست یا سال سال آینده ده و کلان سال هم آدم پیر این وای هم دیگه امید یا شویش نیست بچه فقط و انما تلزمه فدیتون فقط لازم اینه که فدیه بده فدیه یعنی مثل کفاره شون میگن یعنی فدیه بده فدیه چیست بی ای یطعم عن کل یوم مسکینن از هر یک روز یک مسکین را طعام میده در مقابل هر یک روز مثلا 30 روز ماه رمضان 30 روز یا 29 روز تا اون 29 مسکین طعام میده جویز است که همش اول ده بتا یون که مثلا با میگه مالی خب خلاصه کلام که بیمار چند قسمه تفصیل شمین با رمضان به حد مهمه یک تو بیمار دو نوع بیماری هست که در رمضان کسلایو لیک امید سوز شوی است بعد اما دو ماه سیم و چهار ماه پس ساز میشه اپیرات چکه اگه کرونا ویروس دیگه از اینا میتونه روزه گیره ولی که سیم و پس میشه تمام این آدم که کفاره نمیته فدیه نمیته روزش هم میخره و میسته وقتی که ساز شد رمضان ده ای در زمستان بعد قضا میداره دیون بیماری هست که ساز نمیشه یا آدم عاجزی که عجز بر دوامه نمیتونه عاجز از روزه گیری این آدم چیکار میکرده است روزش هم میخره قضا نمیداره قضا داره هم انتظار نمیشه بلکه چی هر یه روز یه مسکین رو طعام میده یعنی همه رمضان ده لان الله عز وجل جعل الاطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما في اول ما فرض الصيام خب زیرا الله سبحانه وتعالی میگه طعام دادن را برابر روزه داشتن قرار داد در اولی که اختیار داشتن مسلمان ها در اول فرض روزه داری اختیار بود که چیکار کنن اختیار بود که روزه بگیره از آدمش سوز هم خیر بود اول روزه است واجب شدن روزه ده همی خیلی بده سالی اول ده اگر افتو بخوای روزه میگیری نخ گرفتی روزه یا مسکین طعام بده تمام یکی بعد دیگه بعد قطعی شد فقط بعد بیمار اینا استثناء شد فتعین ایکون بدلا عنه عند العذر پس لازم میشود که همین طعام دادن بدل عوضی از روزه خیری باشد در وقتی عذر داشتن وقتی که مثلا اگر افتو نتونست روزه گرفته تمام و بدلش میره با که چه آدم آب نیاره برای نیاره برای تارت کنی به خاک رو میاره تیمم میکنه نمیخیره انسان که روزه گرفته نتایست تعام میتیه يقول الإمام البخاري رحمه الله، إمام بخاري مجد صاحب صحيح صحيح بخاريكي، وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام وقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. أما مستفيد كلون صليكي طاقتي روزگيري ندارا، توانای روزگيري را ندارا. خوب و میگه به تحقیق حضرت انس، میگه به تحقیق حضرت انس بعد از اینکه کلان سال شدن، پیر شدن، این سال انس رضی الله عنه، یک سال یا دو سال میگه از هر روز یه مسکین را میگه طعام میداد. دیگه کلان سال شد، دیگه مثلا امید ساز شوی نیست، مثلا دیگه یار شوی نیست، قوت گیری نیست دیگه، بعد دیگه طعام میداد تمام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما. خوب حضرت ابن عباس رضي الله عنهما مجد در مستفيد كلان صالي يا زني كلان صالي عجوز كمبير لا يستطيعان نمتونا روزا گرفتن را چه گفت؟ فليطعما مكان كل يوم مسكينا، پس طعام بتيان این زني كلان صالي و مرد كلان صالي در جای هر یک روز یه مسکین را تمام می‌کرد. تمام خلاصش همین، مستفید یا کمپیر زنی کلانسال نتونست روزه گرفته چی میکنن؟ در هر یک روز یه مسکین را تمام می‌کرد. یه مسکین چند قمه خیره؟ یک اوقاتش می‌کرد تمام یک بار، یک بار یعنی یه آدم یه روزه داره فیروت بکرد تمامش می‌کرد مثلا. خب انا بعد گفته است میگه فیطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان او كبر عن كل يوم مسكينا. پس میگد آدمی عاجز از روزداری، عاجزی که دائمی هست، عجزش دائمی هست، امیدی از بین رفتن عاجزیش نیست، یا بیماری که بیماریش دائمی هست، امیدی سازشوی نیست، یاد سال آینده در ابن خوب چکار میکنم؟ میگد که از هر یک روز یک مسکین را نصف شع من برین تعامتی، یک مسکین را نصف سا از گندم، نصف سا چی؟ یک سا تقریبا 2.5 کیلو، 2 کیلو و 600 گرم های. خوب نصف سا اکنون 1 کیلو و 100 گرم، 1 کیلو و 250 گرم، حدود همی خیلی ده 1 کیلو و 200-300 گرم ده. خوب چی از چی؟ یک سا عالی خشمی گبا نصف سا از گندم، بر گندم میگم هم هم نام دارد برم، او تمرین یا خورما میتا، او ارزین یا برینج. خوب او نحویه من قوت البلد یا مثل همین از خوراکی شهر، در امو شهرشان چیزی که خوراکه باشه، گندم، برنج، آرد، مکران، همین چیزی که چی است؟ همون چیزی که از طعام بلد ایده. خوب مقدار ساع گفته و مقدار ساع میگه کیلوان و ربع تقریبا، یک ساع میگه 2 کیلو و ربع است، یعنی 2 کیلو و 250 گرم، 2 کیلو به حساب این مؤلف اختلاف کلان ایو، لیکن اختیار مؤلف همین ده. یک ساع، ساع زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 کیلو و 250 گرم، ربع 250 میگه 2 کیلو، یا 2 کیلو و 250 گرم. خب انا برای صدقه فطر چند قای؟ صدقه فطر همین قدره، یک ساع، نصف ساع نیست، طعام دادن نصف ایو، لیکن صدقه فطر یک ساع 2 کیلو و 250 گرم. فیکون الاطعام عن كل يوم کیلو جرام و 125 جراما. پس تعام دادن از هر یک روز شنقه می شود نصف ساع گفتیم، یک ساعش 2 کیلو و 250 که باشه، نصف ساعش 1 کیلو و 125 گرم تقریبا. هذا و انصام المريض صح صيامه و اجزاءه. اینه میگد حکم بیماری که امید ساستوی نیست و قینه روزه گیری براش، یکی میگه با وجودی اگر رفت و روزه گرفت، روزه صحیح هست و کافی است او را، اینه مثلا کم تا مشقت بکشه یک روزه رو گرفته ایستاده، در این حالت باکی نداره. مثلا خاصا وقتی زمستان ها از آل رمضان زمستان ده میایه، وقت کلته و خنک است، مثلا گرم بد نیست، روزه هم کوتاه های، در این حالت بگیره صحیح های. خب اکنون اینجا در مسئله اول در باب بیمار بود، بیمار تقسیمش دو نوع های، بیماری هست که امید سازشوی هست، این روزش هم میخره و فدیه نمیته، بلکه انتظار میشه 5 ماه 6 ماه پس تا رمضان آینده رو کی سازید، هم وقت روزش هم میگیره. خب دیم بیماری هست که سازده میشه تا رمضان آینده رو امید ساشتوی نیست، یعنی بیماری بردوام داره، یا یعنی اینکه مثلا مستفیدی کلان سالی و آدمی کلان سالی عاجز روزه گیری، انا اینها چی میکنن؟ روزه رو میخرن، خب قضا نمیدارن و فقط چی فدیه میتن. فدیه چیست؟ یعنی تعام دادن یک مسکین. تعام دادن او چی های؟ یعنی سیر کردن یک مسکینه یا اینکه مثلا چی؟ هر یه روز حساب بکنه مثلا به 1 کیلو یا 125 گرم آرد یا گندم یا برنج یا نخت یا خورما بعد همیره می کم بغل نمیتر. کدومش بهتره؟ بو پزه بوته بهتره. مثلا اگر افتو برنج باشه مثلا آش کنه دبرش با کم تایگه گوشتی مرغ یا گوشتی گاو قطی پختگی با خوب نیست برای مسکین برای چی؟ بله مثلا اگر افتو مسافر قطی کمبیر باشه 2 نفر هر روز 2 طالب علم یا که 2 یتیم یا که 2 آدمی کلانه ده 2 مسکین اگر افتو تعام بوته در 60 مثلا در 1 ماه رمضان به همین کفایه هست. میشه هم یک همش یک یک بار در اول رمضان بوده مثلا آدم بیماری سوس شوی نیسته میتونه که همین مثلا جمع کنه مثلا 3 روز رمضان 3 کیلو با 150 گرمی حساب کنه بهتره. 150 گرمی یعنی تقریبا 10 کیلو دیگه میشه و الله اعلم. خلاصه کلام همون 1 کیلو 125 گرم در 30 ضرب زده میشه جمع کرده میشه تقریبا یعنی مثلا 40 کیلو 40 کیلو برنج یا 40 کیلو آرد یا گندم یا کمتر مهم حساب میکنی چند قیقه ببرای بعد همون قدره چی؟ همون قدره یتیمی را یا مسکینی را شاید 40 کیلو نشوه. خب برای 30 کیلو در 3 کیلو دیگه 33 کیلو میشه دسته 33-35 کیلو مهم که حساب میکنی به همین بعد آدمی را میته یعنی پیش رمضان میشه بتا مثلا در رمضان ده اول رمضان در اومد همش یک یک بار بتا میشوه یا اینکه انتظارش را آخر ده بعد یک یک بار همش حساب میکنه میتا یا اینکه هر روز یا مسکین را طعام میتا ای کدام طعام همو طعامی که خودش میخره مثلا اوقات کرد تمام یا چینی اوقات قتی نون بتا میشوه مهم هم یا چی سیر شدن یک مسکینش کمشته شده تمام. خب مسکین. خب دیم چیزی که عذری که مباح میکنه روزه خوردن را از سفر مسافری هست فیباح للمسافر الفطر في رمضان مباح جایز است برای شخص مسافر روزه خوردن در رمضان و یجب علیه القضاء واجب است قضا داشتن این فدیه نداره. به قول تعالی فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر هر کی از شما بیمار باشه پس یک هر کی از شما بیمار باشه یا مسافر باشه پس روزه داشتن روزهای است از روزهای دیگر. و قول تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ويت ديما همیشه پس هر کی حاضر شد در ماه رمضان پس او را روزه داره شاهد شد دید و هر کی بیمار باشه یا در سفر باشه پس روزه داشتن از روزهای دیگر است. و لقوله صلی الله علیه و سلم لمن سأل عن الصيام في السفر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نفر پرسید از روزه داشتن در سفر گفت ان شئت فصوم و ان شئت فافطر اگر بخوای روزه بگیر یعنی معنیش مباح جایزه اگر بخوای روزه بگیر اگر بخوای چی افطار کن یعنی روزه تا بخور و حدیث صحیح هست حدیث بخاری. و خود پیامبر میگد مؤلف میگد و خرج الى مکه صائما في رمضان فلما بلغ الكديد افطر فافطر الناس و پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون شدند در حالی که روزه‌دار بودند در ماه رمضان. وقتی که در کدید گفتنی جا که 5 کیلومتر از مکه دور است وقتی که همین جا رسیدند روزه‌شون خوردند و مردم هم همراهش روزه خوردند یعنی برای مسافر روزه گرفتن یا روزه خوردن جایز است. فقط تفصیل داره ده گاهی میگد که مثلا اگر افت روزه بگیره خیلی دشوارش میشه روزه نگیره بهتره لیکن مسافری باشه که جاش خوبه خیلی نیست مشقت نیست این حالت قطعی مردم بگیره بهتره برای که قطعی مردم با آسانه بخیر. خب میگد فیباح الفطر فی السفر الطویل الذی یباح فی قصر الصلاة مباح است میگد جایز است میگد روزه خوردن در سفری درازی که در او قصر نماز خوانده میشه یعنی سفری که گفته و هو ما یقدر به 48 میلا ای حوالی 80 کیلومتر 48 میلی که تقریبا میگد 80 کیلومتر ای زیاد باشه یکمش. خب یکمش همین که 80 کیلومتر زیاد باشه دیم و سفر مباح للفطر في رمضان هو سفر مباح اما سفری که روزه خری رو جایز میگردانه اما سفری است که سفر مباح جایز باشه شرعا. و ان کان سفر معصیت او سفر یراد به التحیو علی الفطر لم یبح له الفطر في بهذا السفر اگر میگه سفر کردن سفری معصیت باشه، برای قتل رفتن، برای یکم گناهی رفتن، یه جا مسافر شد، یا اینکه مثلا سفر کرد به خاطر هیله کردنی که روزه بخره، در این حالات بگه روزه خوردن برای او جایز نیست در این سفرش. این هم مسئله مهمه. یا آدم سفر کنه یا جای دیگه برای ای دوشنبه مثلا به لیلوود یا جای دیگه را، تا اینکه روزه بخره، ای وطن به یا جای دیگه را برای تا اینکه مثلا روزه بخره، اگر انه به این نیتی بدش که با خاطر سفر کرد تا اینکه روزه بخره، انه اینجا بعد دیگه میگه که دیگه جایز نیست. برای سفر چه سفری مباح نیست. یا سفرش اگر رفت برای گناه و معصیت سفر کرده باشه، در این حالت جایز نیست. یکی اگر رفت برای کار سفر کرده باشه، برای کارش، برای رزق روزی جمع کردن، قوت لا یموت جمع کنه برای زن و فرزندش، در این حالت این سفری مباح جایز است. در این حالت این جایز است، فقط به شرطی که حکم مقیم نگرفته باشه. اگر رفت حکم مقیم گرفت که مثلا یک سال دو سال رفته باشه، زیاده 4 روز و 5 روز مثلا، اینا به اختلاف علما در باب مسافر کی احکام سفر ایو قطع می شود، خلاص هم تفصیلی باب سفر ده، بعد دیگه روزه نمی، بلکه دیگه روزه می گیره. خب به هر حال مسافر چی بود است؟ مسافر ده جایز است روزه گرفتن و جایز است روزه خوردن، لیکن اگر سفری معصیت با گناه باشد، در این حالت اجازت نیست برای او، زیرا الله ایرا مباح اجازت کرده است برای کسی که گناه معصیت نکنه، یا برای کسی که هیله نکنه. هر کی هیله کنه، چی هیله کنه؟ همین که مثلا سفر کنه تا اینکه روزه بخره، قصدن نیت شمی که مسافر شوم روزه بخرم، همین مسافری که کردی با نیتی عکس نیتت حکم کرده میشه که اینا جایز نیست دیگه روزه خیر، واجب روزه بگیره اگر چه مسافرت دم که باشه. میگد و ان صام المسافر صح صومه و اجزاء، اگر رفت شخص مسافر روزه بگیره، روزش صحیح هست و کافی است، او را کفایه میکنه، از گردن ساقط میشود. لحدیث در ماه رمضان ده، لحدیث انس رضی الله عنه، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ما میگه مسافر بوده همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر، پس میگه عیب گیری نمیکرد روزه دار بر روزه خر و نه روزه خر بر روزه دار. یعنی هر کی میخواست روزه بگیره روزه می داشت در سفر، و هر کی نمیخواست روزه نمی داشت، یک دیگر طعنه یا اینکه عیب گیری نمیکردن. خب میگه روزه گرفتن جایز است، ولیکن بشرط الا یشق علیه الصوم فی السفر، جایز روزه داشتن مسافر، لیکن به شرطی که مشقتش نشود روزه داشتن در سفر، قینش نشود. فان شق عليه او اضر به فالفطر في حق افضل، اگر رفت و مشقتش شود، دشوار شود، قین شود، سفرش خواستن قین باشه مثلا، یا اینکه ضررش برسونه، بیمارش میکنه یا ضررش میکنه، در این حالت روزه خوردن در حقش بهتره. اخذا بالرخصه، از روی گرفتن رخصت اجازت الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. زيرو ميگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرد را دید در سفر، مردی که روزه دار بود، میگه مردم در گردش جمع شدن و او را سایبانی کردن، میگه از سخت گرمی را. گفتن برای چی؟ گفتن این روزه داره. با پیغمبر صلى الله عليه وسلم همین گپ گفتن که گفتن از بر و از نیکویی و خوبی نیست روزه داشتنی در سفر. روزه داشتنی در سفر خوب نیست، برای همین خیلی آدمی که از تشنگی را به خاطر روزه داریش، مردم در بالای سرش سویگی کردن، جمع شدن در گردش، یعنی خیلی مثلا حالش نخوب شده گه. مبنی بر این روزه داشتن گاه در روزه داشتن در سفر جایز است، به شرط مشقت نباشد. اگر رفت قین باشه، سفرش سفر قین باشه، اینوای در حالت روزه خوردن براش بهتره. لیکن اگر رفت و سفرش سفر عادی باشه، یعنی جوش جوی خوبه، کارش هم قید نیسته، در حالت روزه بگیره بهتره. برای چی؟ برای عبارت اگر دارش عبارت زود ساقید میکنه، و همجوری روزه ماه رمضان با مسلمان رو گرفتن آسانه یک مثلا همه گرفته استاده، عبارت قطی مردم میگیره، مسافر هم که باشه قطی مردم بگیره. خب این بود احکام سفر درباره ماه رمضان. خب مثلا روزه خوردن به سبب سفر کردن، مسافر شدن، تفصیلش همو بابای کدام وقتی که حکم مسافر باشه روزه خوردن براش جایزه، لیکن اگر رفت حکم مقیم گرفت، با تفصیلی که عالم ذکر کردن، تمام دیگه روزه خوردن جایز نیست، بلکه گناهکار میشه اگر رفت و حکم مسافر نداشته باشه. الثالث، سیم عذری که روزه خوردن جایز است، میگه الحیض و النفاس، حایض شدن و نفاس، یعنی نفاس بودن. فالمیگه فالمرأة التي اتاها الحیض او النفاس تفطر في رمضان وجوبا، زنی که در ماه رمضان حیض یا نفاس شد، نفاس کنه که بعد از تولد می شود، حیض کنه که هر عادتی ماهانش میگن. خب این زن میگد روزه را میخورد در حالی که وجوبن یعنی واجب است که روزه را بخورد، روزه خوردن براش واجب است در ماه رمضان. و یحرم علیها الصوم، روزه داشتن میگه براش حرام است. ولو صامت لم یصح منها، اگر از زن حیض شدگی نفاس شدگی روزه بگیره، روزش صحیح نمیشه و گناهگار است، روزش هم ای گردن ساقط شدگی نیست. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل فذلك من نقصان الدين. سيدنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتن آیا زن گفتن حیض شود نماز نمیخونه روزه نمیگیره، گفتن این از نقصان کمی دین شانه. و يجب عليهما القضاء، واجب است قضا داشتن زنی که روزه را به خاطر حیض یا نفاس خورده به خلاف نماز. لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبون ذلك، حضرت عائشة قال ما حيز مشدين در زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، امر مشدين بقضاء داشتن روزه و امر نمیشدين بقضاء داشتن نماز. امر میگد که روزه را قضا بدارین، به خاطر گفتیم گوش حکمت شمینه که در یک سال یا برای روزه یا حیز میشوه مثلا یا که نفاس میشوه، ان شاء الله بود 11 ماه دیگه میتونه که امون 5 6 روز حیز شدیکش قضا بداره. اما نماز که در روز 5 وقته خیلی زیاد میشه، اگر رفت و قضا بداره مشقت میشه برای زن، به خاطر تاثیر آسان کردن الله به زن امین روزه را قضا میداره و نماز نه. خب مهم که سهم چیزی که مباح و جایز است بلکه واجب روزه خوردن این زن حائضه هست. بعضی زنها حیا میکنن، ایذا میکشن، روزه را نمیخورن، این خطا میکنن. یا بعضی جاهل نمیدونه حکم شرعی را، میگه چی همه روزه داره ما بخورم، ای بی سوادی است، بلکه بخره. به جایی هم که باشه مهم که بخره، بلکه باید اشکار بخره. اگر اون جایی عیبش نیست، الله اجازتش داده است، یا اینکه الله را دیگر روز بر روزه امر کرده نیست، آخه یا به خاطر همین باید چیکار کنه؟ باید روزش بخره، یا اشکارو یا مخفیانه، مهم که باید روزه نگیره. خب گای ما رمضان ما احترام میکنیم و در این روزه نمیخرم، این خطا های احترامش این نیست که خلاف شریعت مخالفت کنی، مثلا بگم از روی حرمت این ماه، احترام همین ماه، ما مثل روزه دارا نمیخرم مگر صبح و شام، این هم خطا هست، زیرا که شریعت را امر کرده است به همین. خب احکام زن همین، حیض شد یا نفاس شد. خب زن اگه تفسیرش این قشمینه که اگر رفت و مثلا روزه دار بود و یک نیم ساعت پیش از شام حیض شد، تمام این روزش فاسد شد، این روزش چی شد؟ فاسد شد. بنابراین خاطر همین یه ساعت دیگه هم مانده باشه، نیم ساعت هم مانده باشه، روزش تمام باطل میشه و این زن این روزه میخره و بعد همین روز با قضا میداره. قطعی مثلا با 5 روز دیگه که شد 6 روز دیگه قضا میداره. دیگه حالت شما میخیل زنی هست که مثلا سهری ساعت 4 مثلا صبح میدمه، ساعت 4 دید که قاق نشیده، ساعت 4 نیم قاق شد، روزه میداره نی، امروز هم رفت چیکار میکنه؟ این روزه میخره و قاق شده گه اینه که میخره برای که در وقت سهری قاق نبوده. در این حالت چکا میکنه؟ بعد این همین روزه با قضا میداره. خلاصه کلام زن باید پیش صبح دمیدن چی باشه؟ پاک باشه. خب یا اینکه مثلا روزه را باید امو پر تا شامه باید قاق باشه، لیکن پیش شام حیض شد یا عصری بگهی در عصر در حیض شد دو سه ساعت دیگه مونده بود، این روزه میخره و بعد همین روزه با قضا میداره. او چند ساعت روزه داشتن ثوابش میگیره و لیکن از روزه حساب نیسته، زیرا باید پاک باشه از حیض نفاس در پره. خب چهارم چیزی که آخران چیزی که آزاروهی مباح کننده روزخیری هست، الحمل و رضاع، حامله داشت، حامله بودن و رضاع یعنی شیردهنده، زن یعنی زینش شیر میدودگی. میگه فالمرأة اذا كانت حاملا او مرضعا، زن میگه وقتی حامله دار باشه یا شیردهنده باشه، و خافت على نفسها او ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، ترسید به نفس خودش که هلاک بشه و زنی حیض شدگی، ای زنی حامله ده قینه مثلا کودکم احتیاج به چیز را خرج مثلا خیلی ضعیف میشه و روزا بگیره تا عصر دیگه حالش خیلی تلال میشه، میترسه که خودش هلاک شوه مثلا. یا اینکه مثلا فرزندش نشو و نما نمیکنه، مثلا ماهی 6 7 چه باید یکون چگون چی بخوره که کودک کلان شه، حالی هم مثلا یک نیم کیلو دو کیلو زیاد نشده، مثلا کودک مایده جنین در شکمش کلان نمیشه. در این حالت میگرد جایز است روزه خری، یک به شرطی که همین لاغریش یا که تلال شویش به خاطر روزه باشه، همه روزه همین کودک سبب کلان شویش نمیمانده باشه. اما اگر از کودک کلان نمیشده باشه و روزه ضرر نداشته باشه، مهم اینم یکان طبیبی باوری، دکتری باوری مثلا بگه که همین روزه تده ضرر داره، بعد در حالت گپش اعتبار داره. اما اینکه دروغ بگه اگر گپش نگیره. به هر حال زن حامله یا شیر دهنده اگر افتو خوف هلاک شویش باشه، هلاک یعنی ضرر بیمار شویش و سبب کودکش دیگه کلان نمیشه و در جنین کلان نمیشه در شکم، در این حالت جایز است. لیما خب دلیلش چیست؟ دلیلش میگه همون حدیثی است که انس رضی الله عنه روایت بکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم. الله سبحانه وتعالی ساقط کرده است، عوف کرده است از مسافر نصف نماز و روزه را. نصف نماز یعنی مثلا نمازهای چهار رکعت را مسافر در رکعت بخونه، و همچنین روزه را هم ساقط کرده است، واجب نیست برای مسافر. و عن الحبله، و همچنین از زن حامله، حبله حامله را میگه، حامله باردار، حامله هم و المرضع شیردهنده. این میگه الله عوف کرده است یا اینکه تجاوز کرده است روزه داریش. خوب یعنی معلوم شد حدیث، حدیثی روایت ترمذی و نسائی ابن ماجه، حدیث حسن هست، حدیث مقبوله. خوب بعد تفصیل میگه، میگه و تقضی الحامل والمرضع مكان الايام التي افطرتها وذلك ان خافت على نفسهما. و میگه قضا میداره زن حامله و زن شیردهنده در جای روزهایی که خورده بود روزش قضا میداره، به شرط گذاشته، به شرطی که روزه را به خاطر خودشان خورده باشه. یعنی مثلا زن حامله سبب روزه خریش خودش بود، خود مثلا دیگه عصر شد خیلی حالش ناخوب شد، کودک سازه مثلا نمو میکنه، کودک جنین کلان شده است در شکمش، لیکن خودش مثلا افکار میشوه سبب روزه خری که ایجا خودشه. یا اینکه مثلا شیر دهنده کودک شیر میوه بخره و لیکن کودک میخره و بخود حالش بد میشه، مثلا عصر کشید یا قریب شام شد خیلی حالش بد میشه، انا حالت جایزه روز خریش، لیکن در این حالت به خاطر خودش که خود در این حالت قضا میداره. خب و ان خافت الحامل مع ذلك على جنينها والمرضع على رضيعهما. اگر افت میگه حامل، زن حامله ترسش به خاطر خودش بود، به خاطر فرزندش، یا شیر دهنده به خاطر خودش و به خاطر فرزندش، اطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. خوب در این حالت انا که بس سبب تفصیل داره ده دیم حالت شمینه که دیم حالت مثلا اگر افتو تر سببش خودش باشه و کودکش، یعنی مثلا هم به خاطر خودش خورد تا اینکه مثلا مثلا بیمار نشوه و اینوی، و همچنین به خاطر کودکش هم نمو نمیکنه، خورد تا اینکه کودکش مثلا در شکم جنین کلان شود، یعنی سبب هر دو سبب ایده، هم مادرش هم کودک یا هم شیر دهنده هم شیر خورنده، در این حالت با اضافتا به قضا داشتن اطعمت مع القضاء، تعام میتیه با قضا داشتن از هر روز یک مسکین را، یعنی هم این زن قضا میداره و هم تعام میتیه مسکین را. لقول ابن عباس، بخاطر قول ابن عباس رضی الله عنهما است که والمرضع والحبل اذا خافت على اولادهما افطرت و اطعمت. خوب زنی شیردهنده و زن حامله اگر افتو سبب روزه خریش خوفی به کودکاش باشه، در این حالت روزه میخورن و طعام میتین. خب در اینجا بعد البته اختلاف است، لیکن مثلا همین تفسیرش همین ده مهم، زنی زنی که حامله هست یا شیردهنده اگر افتو به خاطر خودش خورده باشه، ترسی به خودش، در این حالت قضا میداره و یا مسکینه طعام نمیده. خب اگر رفت و به خاطر کودکش خورده باشه، در این حالت قضا میداره و با یه مسکین طعام میتیه در هر از خوردگیش. مثلا فرض کردیم که 20 روز روزه خورد یا 30 روز روزه خورد، 30 روز قضا میداره در زمستان، و همچنین که 30 روز مثلا با همراهش به خاطر کودک باشه جنین، دکتر گفت که مثلا روزه گیرید هم به خود ضرر داره هم به کودک، تاون هم خلاصه همین، هم به خود ضرر داره و هم به کودک، در این حالت چی تعام میتیه همراه 30 روز قضا میداره و با مثلا 35 کیلو گندم، یا که هر روز مثلا یک مسکینه تعام میتیه، یا خود میپزه یا همسایش کم بغل باشه همو درایی میکنه، یا که 3-4 روز سجا میکنه چهار تا مثلا یلگان افکات که دو کسی کس میخرام رو روی میکنه میشه توغری. اما مهم که تعام اسکین تعام دادنش همینه، یا شکم سر میکنی یا وجبه یک اوقات خری سیر کردن، یا اینکه مثلا اگر این نشید با قاقاکی مثلا یک کیلو یا 125 گرم یک نیم کیلو لاقل یا یک کیلو 200 گرم از چی؟ از گندم یا آرد یا او گند برنج امین میتیا. خب میگه فتلخص من ذلك ان الاسباب المبيحه للفطر اربع، خلاصش همین که سبب های روزخری رو جایز میگردانه چهار چیزه: از سفر و مسافر بودن، و المرض و بیماری بودن، و الحیض و النفاس و حیض نفاس هم، و خوف من الهلاک، ترس از هلاک شدن، همچنین که در حامل، زنی حامله و زنی شیر دهنده. خب این همه چهار چیزه. خب به آدمو کار در داخل کردن تو اینا همش باطله، اینا هیچ اساس نداره. اوی که بعضی حالتای سخت هست که فقها ذکر میکنن، او حالت حالت دیگره، فهمیده؟ یعنی یک آدم در یک جا کار میکنه مجبوری هست، در یک جا کار نکنه زن و فرزندش نفقه کرده نمیتونه، انمی حالت مخصوص ده دیگه کار هم نداره، در اینجا کار کنه برای این بد جایز است که روزه بخره برای کار شیده. اما ای که من کار میکنم گفته و زمین ده گندم ای بگه و بخاطر گندم دروی و بخاطر پمیدار کاری و بخاطر استرایکه و بخاطر نونبای ده کار میکنم گفته و اینا، یکم تش سبب مباح نمیگردانه روزه را، مگر اینکی همو کار کده است بودو، این را خوب بفهمه مهمه، همی کار کده است ایو لیکن کینشید دشوارشید، انه حالت با جایزه خوردنش. ایتا یک بار روزه نمیخره، هیچ جایز نیست یک بار روزه خوردن. مثلا آدمی که دسترایکه کار میکنه مثلا، یا اینکه تپخته میچینه، یا اینکه گندم، هر سری روزه خیر نمیره و ساعت 8 اوقات بخره براوه نیست، خیلی جایز نیست اصلا. خب چکار میکنه؟ سری او سری میخزه میخره، ساعت 8 کار میره تو پیشی مثلا، یا که تو کمتر روز یا زمستان مثلا در رمضان خیلی کمتر کار کنه مثلا، الله برکت چمیتا. خب به هر حال یا تقسیم میشه، یا گروه سحری کار میکنه، گروه که بعد پیشین مثلا ابیتی. به هر حال باید انسان در ماه رمضان کاراش همش مثلا تغری کنه که سبب روز اخریش نشه، لیکن با وجود این باید گندمش درویده شوه، یا اینکه باید گندم بکاره، یا که مثلا این کار را باید بکنه، مجبوری نیست لیکن باید بکنه به خاطر زندگی فرزنداش. این وای در این حالت نمیگیم که یک بار تو روزه بخ، این جایز نیست، خیلی گفتن ساعت 8 بخیزه رنگ غیر زمست غیر رمضان حساب کنه جایز نیست. فقط چیکار میکنه؟ فقط همین قکی سحری روزه میگیره، وقتی که رفت کار بسیار کرد، یا که مثلا کار کرد تا پیشینه دیگه عصر شد خیلی حالش بد شد، همین روزه جایزه براش خوردن. همین موضوع مهمه. ایتنه میگم ای سحری یک بار روزه خیر بره، نه، بلکه روزه میگیره فقط وقتی که زورش که آمد، انشاءالله الله سبحانه وتعالی آدم روزه داره قوت میده. نه که با وجود این یک اگر رفت و عصر شد دیگه نتونست، این حالا در به جایزه بشک، این جایزه است. خلاصه کلام، آیا کار کردن یکان وقت سبب عذر روزخری هست؟ اصل نه، مگر کاری که مجبوری باشه، که مثلا باید برای زن فرزند چه نفقه بتا رزق و روزی جمع کنه مثلا، مجبوری های با ای حالت دیش گرم نداری جروزه و کار در حقیقت قین دشوار های. خب دیم حالت چی؟ دیم حالت باید همون کار را بکنه، مثل مثلا گندم دروی، اگر افتو بمونه گندم باشه باید وقت موسیمش میگذره، کوشش کنه که راه را استفاده ببره، آدمای با قوت مثلا کم تا پول بتا، یا کار را کم تا ساعت چه کم تر کنه، کاری مثلا استرایکر را، یا که مثلا تیبل کنی و جفت کنی را، اینو وای مهم که هر کاری باشه نباشه. ای آدم نمیگیم یک بار روزه بخیر، اینم جایز نیست، اخیر فتوا دادن. او فقهایی که ذکر کرده هستن در کتاب فقه حنفی، همین تفصیلی که من میگم هم میخینه، هم آدمی نونبایدم کار میکنه روزه نمیگیره و فقط رفت که دیگه نشید حالش بد که شد، انا این حالت دوباره روزه میخره و بر روزه قضا میداره. برای چی؟ برای اینکه امروز که نتونست، پگاه ان شاء الله میتونه روزه گرفته، پگاه دیگه میتونه. این خیلی است که دیگه خطر روزه خیر حساب کنه وقتی که مقیم است و در وطنش است. این بود احکامی که متعلق به روزه خیری و روزه داری، چی چیزها عذر بوده است؟ در مسئله کار این تفصیل به حد مهمه. اینو ببینید، در کتاب کار نگفته، زیرا که اصل همینه که کار عذر و ذخیره شده نمیتونه، کارش کمتر کنه یا سری بر وقت کارا بکنه تو بشینه مثلا بیا تمام، یا اینکه مثلا بعد عصر قریبی روز که سلقین شید ببروه، شاید نیست که در قعر گرمی کار کنه، انشاءالله به خاطر الله ترک کنه، الله برکت میده. مهم در رزق این پول زیاد جمع کردن نیست، در ورق محشره این مهم برکت داشتنه، الله برکتی اگر در وقت یا که در مال به همین کافی است. لیکن با وجود این در حقیقت اگر افتی آدم باید امون کارا بکنه، این وای که کرد، اگر امون کارا کرد و دیگر نتونست، خیلی حالش بد شد، هوشش رفت، یا اینکه ای گبزنی موند، بعد در حالت جایز است در حقیقت که بخره. اگر پیبال خونه شم که پیبال که باشه یا که گندم بخشم که درایده باشه، در این حالت که هیچ دیگر راه نیست، ای تشنگی را دلش سوس شد به قوله، انا مهم که در این حالت ها باید جایز است روزه خوردن، بخاطر که این عاجز میگن. نیکی امروز میخره و با پگه چی؟ پگه با روزه میگیره. با پگه دیگه چی؟ پگه دیگه شم میگیره. چرا؟ زیرا انشاءالله الله کمکش میکنه. اول لیکن باید فکر کنه که کارش به رمضان توغری کنه، نه اینکه رمضان رو به کارش توغری کنه. کارش رو تیار کرده بمونه که مثلا ای ساعت 8 مثلا، که مثلا سحری بر وقت کار میکنه تا ساعت 9 10 بو مثلا ای ساعت 4 5 و صبح سلقین شد بعد. اما اینکه یک روی را بگیره و در ابتی قاق کار کنه و این وای بعد روزه خریش ده به مشکل میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.